Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Warszawski Marsz Niepodległości bez większych incydentów. Szczegóły zna nasza reporterka. W Poznaniu gęsina i rogale, tam 11 listopada, to też imieniny ulicy Święty Marcin. Rosjanie uszkodzili tamy na zbiorniku Kurachowskim. Zagrożone są osiedla w obwodzie donieckim. Marsz Niepodległości w Warszawie dobiega końca. Według stołecznego ratusza przebiegał spokojnie. Łączymy się ze Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Jest tam Agata Król. Tak, witam. Tak, to jest najważniejsza informacja, że nie ma zbyt wielu incydentów. To, na co zwracają eksperci zebrani tutaj właśnie w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. To materiały pirotechniczne, które są odpalane, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne w tak dużym zgromadzeniu, ale w tym roku jest tego znacznie mniej. Ja muszę powiedzieć, że w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa znaleźli się przedstawiciele właściwie wszystkich służb. To są i władze miasta, i policji, i straży pożarnej, i służb odpowiedzialnych za infrastrukturę. Te materiały pirotechniczne pojawiają się mimo zakazu, który wydał wojewoda mazowiecki. Wydał zakaz dotyczący noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych w tym dniu. To dotyczy również broni. No a wiemy z tych wcześniejszych informacji policyjnych, że zarekwirowano bardzo dużo tego typu wyrobów. To 212 rac, 440 petard, 201 flar, dwie wyrzutnie rac, a to na razie są cząstkowe dane, bo zebrane do godziny 14, a więc zanim jeszcze marsz wyruszył. Są też niepokojące informacje dotyczące zatrzymanych. Policja zatrzymała sporo osób, w tym 6 osób poszukiwanych między innymi w systemie ujętych w systemie informacyjnym Schengen. No i zabezpieczono też niebezpieczne przedmioty. Noże, pałki teleskopowe, kastety. Na szczęście na ten moment nie mamy informacji, aby tego typu niebezpieczne przedmioty były wykorzystywane. I to, co jest najważniejsze i powtórzę, ratusz informuje, że marsz przebiega na razie bez większych zakłóceń. I o tym wszystkim mówiła Agata Król. Dziękuję bardzo za relację. Długi targ w Gdańsku wypełniły pieśni patriotyczne. Na placu dominowały biało-czerwone barwy. Wcześniej tysiące gdańszczan wzięły udział w Paradzie Niepodległości. Bardzo pozytywnie, bo rodziny z dziećmi są tutaj po prostu, no jest pozytywnie, tak? Wszyscy się uśmiechają, spędzają wspólnie czas rodzinnie i patriotycznie. Tak powinno wyglądać. Przypomina mi to czasy, kiedy byłam w szkole muzycznej i śpiewałam w chórze właśnie takie piosenki i zawsze jest to dla mnie taki moment sentymentalny i dobrze jest pamiętać o tym, że jesteśmy wolną Polską. Długi targ w Gdańsku to był w Poznaniu, natomiast 11 listopada to także festyn z okazji imienin ulicy Święty Marcin. Po zakończeniu barwnego korowodu głos zabrał prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, który na ten jeden dzień oddał symboliczne władanie nad Poznaniem rzymskiemu legioniście. Pokazujemy całej Polsce, że można tak naprawdę cieszyć się w Dzień Niepodległości, że nie trzeba nienawistnych haseł głosić, że możemy być zjednoczeni, iść razem na rogala, na gęsinę, co komu pasuje i cieszyć się tym, że jesteśmy wolnym krajem, ale też cieszyć się z tego dnia. W Przemyślu Dzień Niepodległości obchodzą razem Polacy i Ukraińcy. Wspólne świętowanie organizuje tamtejszy Dom Ukraiński i zachęca, żeby wznieść toast za niepodległą. Chcemy, aby to święto było radosne, wspólne, jednoczące, obywatelskie, nie wyłącznie narodowe, ale takie, którego my możemy być gospodarzami, w którym my możemy czuć się dobrze i że możemy w tej niepodległości wspierać się. Powiedziała Katarzyna Komar-Maceńska, działaczka Domu Ukraińskiego. Niestety cały czas niepokojące informacje płyną z Ukrainy. Rosjanie uszkodzili tamy na zbiorniku Kurachowskim w obwodzie donieckim. Stwarza to zagrożenie dla mieszkańców osiedli nad rzeką Wowcza, ostrzega portal Ukrinform. Jak informuje szef donieckiej administracji wojskowej, około 16 poziom wody w rzece podniósł się o 1,20 m. Na razie nie ma zgłoszeń o zalaniach terenu. W Czechach dziś Dzień Weterana. Święto przypomina o walczących w obu wojnach światowych i we współczesnych konfliktach zbrojnych. W wielu miejscach kraju odbywają się wydarzenia poświęcone pamięci poległych. Jedno z nich odwiedził nasz korespondent Wojciech Stopba. Prażanie oddają hołd weteranom wojennym na Placu Pokoju. Znajduje się tu miejsce pamięci z krzyżami, na których widnieją nazwiska żołnierzy poległych podczas zagranicznych misji. Odwiedzili je państwo Radka i Stanisław. Ci ludzie bronili swojego kraju, ryzykując życiem. Wspominamy tych, których niestety nie ma już z nami, a jednocześnie wspieramy tych, którzy już nie walczą, ale przecież wciąż są żołnierzami. Jesteśmy z nich dumni. Dziś młodzi nie garną się do wojska, nie ma już obowiązkowej służby, która zmieniała chłopców w mężczyzn, przede wszystkim jeśli chodzi o postawę życiową. Gdyby zapytać dziś, kto byłby gotów bronić swojej ojczyzny, to wielu młodych miałoby z tym problem. To wydarzenie jest okazją, by zastanowić się nad tym. Na Placu Pokoju trwa też wojskowy piknik z pokazami sprzętu. Wiele osób nosi wpięty w kurtkę lub płaszcz kwiat maku, który jest symbolem poległych żołnierzy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Bez Roberta Lewandowskiego dziś w Porto rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przyczyną jest kontuzja pleców, której napastnik Barcelony doznał w niedzielnym meczu ligowym z Realem Sociedad i będzie musiał pauzować około 10 dni. Lewandowski nie zagra w piątek z Portugalią i w przyszły poniedziałek ze Szkocją. W takiej sytuacji, jak to bywało wcześniej, opaskę kapitańską przejmie Piotr Zieliński. Wiemy, jaką postacią jest Robert Lewandowski, jego nieobecność nas boli. Życzymy mu zdrowia, żeby wrócił jak najszybciej do dyspozycji swojej, którą prezentuje, i ktoś musi wejść w jego buty. Na pewno mamy zawodników, którzy mają na tyle umiejętności, żeby sobie poradzić i dadzą nam swoją jakość, i ta nieobecność Roberta będzie mniejsza. No właśnie, bo to duża strata dla reprezentacji. Robert Lewandowski w tym sezonie jest w bardzo dobrej formie. Na swoim koncie ma 19 goli w 17 meczach Barcelony. Sukces polskich amfutbolistek. Polki zdobyły brązowy medal, pierwszy w historii Mistrzostw Świata. W decydującym spotkaniu w Barranquilli w Kolumbii biało-czerwone wygrały z Kenijkami 1-0. Bramkę zdobyła w drugiej minucie Monika Kukla. Zrobiłyśmy to razem i pomimo tego, że w meczu z Ekwadorem i teraz tutaj w trzecie miejsce strzeliłam tą decydującą bramkę, to jest to zasługa całej drużyny. Jestem bardzo dumna, że mogę być jej częścią. Myślę, że jeszcze ci się nie zeszło, że jeszcze do nas nie dochodzi to, że udało nam się to trzecie miejsce zdobyć. Tylko ciężką pracą dałyśmy radę. Wiadomo, że trochę szczęścia zabrakło, ale taki jest sport. W finale Kolumbijki pokonały Amerykanki po rzutach karnych 2-1. Nie było drugiego zwycięstwa. Polskie koszykarki przegrały z Belgijkami 77-80 w rozegranym w Sosnowcu meczu czwartej kolejki grupy C kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W tabeli Polki z dorobkiem 6 punktów zajmują trzecie miejsce. Niespodzianka. W turnieju kończący tenisowy sezon Carlos Alcaraz poniósł pierwszą porażkę w Turynie. W meczu swojej grupy przegrał z Norwegiem Kasperem Rudem 1-6, 5-7, a ponownie o sporcie za 2 godziny. Wieczorem i nocą jedynie na krańcach południowych możliwe przejaśnienia, poza tym pochmurno z przelotnym deszczem i mrzawką, na drogach słaba widoczność, no i ślisko, szczególnie że tej nocy od minus 9 stopni na Podhalu, minus 2 na wschodzie, plus 2 na zachodzie, do 4 stopni powyżej zera nad morzem. To nocą, a jutro rano uważajmy na marznące mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, gdzieniegdzie w ciągu dnia deszcz, mrzawka, zatem również na drogach może być ślisko, a w ciągu dnia pochmurno, choć większe rozpogodzenia możliwe na Pogórzu oraz na krańcach zachodnich. Na termometrach jutro temperatura wyrównana od 1 stopnia w centrum do 6 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2273. Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Mo

Nie będzie też żadnych wyjątków, w tym nawet możliwości wydania przez rodzica zgody na korzystanie z objętego zakazem serwisu. Projekt ustawy zostanie złożony na następnym posiedzeniu parlamentu, czyli za 2 tygodnie. Liczymy na szybkie zatwierdzenie go w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Po przyjęciu ustawy damy serwisom 12 miesięcy na przygotowanie się. Zaoferujemy też wsparcie wszystkich instytucji państwa we wdrażaniu nowych reguł. Liczymy na to, że młodzi ludzie będą korzystać potem tylko z serwisów prezentujących im treści dobre dla ich rozwoju i zdrowia. Eksperci w wielu miejscach na świecie od lat biją na alarm, wskazując, że media społecznościowe, a właściwie prezentowane na nich treści, wyrządzają szkodę najmłodszym użytkownikom. Nie tylko dlatego, że wciąż nie udało się rozwiązać problemu dezinformacji, ale także dlatego, że nadmierne korzystanie z aplikacji społecznościowych wywołuje u niektórych uzależnienie, a także prowadzi do stanów lękowych czy depresji, bo często młodzi ludzie dostają zafałszowany obraz świata, do którego czują, że nie przystają swoim wyglądem lub stylem życia. Media społecznościowe wyrządzają krzywdę młodym ludziom, wpływają na pogorszenie się ich stanu psychicznego, obniżają ich wyniki edukacyjne. Ale nie jestem pewna, czy radykalne ich zakazanie okaże się skuteczne, czy odpowie na te najważniejsze problemy. Zresztą świadczą o tym wypowiedzi samych młodych ludzi. Mówi zajmująca się badaniem mediów społecznościowych dr Justin Humphrey z Uniwersytetu w Sydney. Jej zdaniem całkowity zakaz wywoła efekt odwrotny, bo młodzi ludzie poszukają sobie alternatywnych serwisów, często działających w zupełnie niekontrolowany sposób, a na te treści nikt już nie będzie miał wpływu. Jej zdaniem ustawodawcy powinni raczej wywierać silną presję na media społecznościowe, aby dobierały niepełnoletnim użytkownikom treści nie pod względem ich dochodowości, ale tego, jaki wywierają wpływ. A 15-letnia Australijka Laura Seton uważa, że nie można wszystkiego w internecie wrzucać do jednego worka. Influencerzy są bardzo różni. Są tacy, którzy promują zdrowy tryb życia, czy uprawianie sportu, czy podróżowanie. Ale są i tacy, którzy zarabiają na tworzeniu głupich treści albo reklamowaniu produktów. Rozumiem, że wielu moich rówieśników pada ofiarą influencerów o nieczystych intencjach, ale chyba lepiej po prostu te media społecznościowe posprzątać, bo są przecież influencerzy, którzy robią dobre rzeczy. Laura przyznaje jednak, że coraz więcej jej przyjaciół potrafi spędzać godziny na scrollowaniu kolejnych serwisów, a to odbija się na wielu innych aspektach ich życia. Ja no właśnie, to odbicie chodzi, podejrzewam, także w mniemaniu wielu, którzy patrzą troszkę z boku na, chyba nie ma co krygować się i nazwać to problemem. Chodzi także o stratę czasu. Media społecznościowe szkodzą naszym dzieciom i chcę z tym skończyć. Słyszeliśmy przekonujące słowa australijskiego premiera. Nowe przepisy mają wejść w życie pod koniec przyszłego roku. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. 2 2 i 7 3 najszybciej, najłatwiej. Numer telefonu do dyspozycji, ale nie tylko, także na niech będzie internetowo. To zapraszamy do 3@polskieradio.pl. Plans 888 different. Andrzej Smolik, Artur Rojek w popołudniowej trójce, 21 minut po godzinie 17. No i pytanie też dziś, jeśli chodzi o święto, święto narodowe, czy umiemy świętować, może nie umiemy się cieszyć, świętować nie na smutno, podniośle, czy li tylko oficjalnie. W tej sprawie również czekamy na Państwa sygnały. 2 dwójki i 7 trójek. A jak świętuje Poznań? Tłumy na ulicach, tony sprzedanych rogali, no i rodzinna atmosfera. Tak poznaniacy świętują imieniny ulicy Święty Marcin. Po 13 przez centrum przeszedł barwny korowód, podczas którego prezydent przekazał klucze do miasta patronowi święta, no a po zakończeniu przemarszu na placu Mickiewicza rozpoczęły się koncerty, warsztaty, seanse polskich filmów, no i dużo, dużo więcej wśród bawiących się, choć służbowo też w robocie jest reporter Radia Poznań, Szymon Majchrzak. Witamy cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry, powiedz, jak, cześć. Jak bawią się, jak wyglądają dzisiaj, jak smakują poznańskie ulice? No to są bardzo adekwatne pytania. Za chwilę powiem dlaczego, ale na początek się odniosę. Rzeczywiście, ja trochę żałuję, że służbowo do tej pory przywykłem, że raczej mogę się bawić z rogalem w dłoni, no bo tym smakuje 11 listopada Poznań, rogalem świętomarcińskim. Na początek oddam Państwu taką nietuzinkową ciekawostkę. Już od paru lat co roku trwa licytacja wielkiego 5-kilogramowego rogala, to na rzecz Fundacji Barka. No i proszę zgadnąć, za ile w tym roku taki rogal został wylicytowany. Otóż 1400 zł. On oczywiście zostanie podzielony, no i w takiej formie trafi do zwycięzcy licytacji. Tych rogali w Poznaniu sprzedaje się olbrzymie ilości. Szacuje się, że tylko dzisiaj, tylko na ulicy Święty Marcin około 250 ton takiego przysmaku. No bo rzeczywiście popularność tego święta jest olbrzymia. Przyjeżdżają tutaj turyści, mieszkańcy tłumnie wychodzą na ulicę. Ja z wieloma takimi osobami rozmawiałem. Wszystkie zgadzają się co do tego, że nie ma lepszego dnia na to, żeby odwiedzić Poznań niż właśnie 11 listopada. No, ja jestem z Poznania, to praktycznie co roku wychodzę. A to tradycja, tak? No moja tak, teraz wciągnęłam narzeczonego. Fajne wrażenia. W tym jednym dniu Poznań kocham bardziej niż zazwyczaj. Aż tak? Czuć taką atmosferę, nie wiem, rodzinną i wszyscy się jednoczą. Tak jak wydaje mi się, że Święto Niepodległości w innych miastach dzieli, te marsze niepodległości dzielą ludzi, tak jak tutaj marsz na Świętego Marcina łączy bardzo. Jest to pierwszy raz? Czy ja tak? Ja nie. Studiuję w Poznaniu, więc już tak... Zaprosiłaś rodziców, tak? Tak, tak. Dokładnie tak. Jak się... Świętujemy razem. Rozumiem, że to specjalna okazja, żeby przyjechać właśnie tak. Na 11. Dokładnie tak. Tu mamy symbol narodowy. Jest kotylion. Jest, tu też. A próbowała pani rogali? Tak, już jedliśmy po jednego, bardzo dobry. Sprostaliśmy oczekiwaniom turystki? Super. Rogalem też zajadał się prezydent Jacek Jaśkowiak. Rozmawiałem z nim, no i on przyznał, że tak oszczędnie, po poznańsku. To proszę posłuchać. Tutaj pani dyrektor nas poczęstowała, ale tak bardzo po poznańsku pokroiła tego rogala, także w 5 zjedliśmy jednego. Ja taki oszczędny nie byłem. Dzisiaj, mimo że w pracy, to już zdążyłem zjeść przynajmniej 3. Uhuhu, to szaleństwo, ale czy też mogłoby być, no nie wiem, w nawiązaniu do Tłustego Czwartku i do pączków współzawodnictwo pod tytułem Zjesz bez oblizywania się? Można to tak połączyć? Tak, choć od jutra zaczyna się inne współzawodnictwo, kto szybciej spali, i to jest poważniejszy problem. Zdaje się, że bieg niepodległości też w Poznaniu, więc to już trzeba innej okazji szukać, ale też być może podniosłej z Poznania, relacjonował Szymon Majchrzak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 25 minut po godzinie 17. Pytania jakże aktualne, co znaczy dziś być patriotą i czy czujemy się, jesteśmy patriotami, jaki to ma przejaw na co dzień. 2 dwójki, 7 trójek. Zaproszenie na ranż, tak niebezpieczne serce, jak wysypisko atomowe masz. Nie z jej nóg, więc rąk twoich układa się w linii prostej znak. Ty rządzą przygód płoniesz, ona płonie ze wstydu, masz 14 lat. Czasem pada śnieg w styczniu, a w lipcu świeci słońce, wygląda to źle. smoking nosi dżentelmen, a dama gorset podobno każdy wie. Ty nie wiesz, jaki czekasz gniew, wiem, nie masz, że możesz mniej. Lecz wiele euforii kiedyś rozmnożysz z jednej. Tylko czemu kiedyś, gdy teraz ci to potrzebne? Jeśli chcesz ponad tłum wystawać sam, mogę tak czuć się. Już powiedziano mi Łazarzów stań. Pryncypia wysokie, instynkt niski, pogryzły jak wesz. Ona mruga w figlarnie okiem. Ja mam 40 lat i wszystko gdzieś. Bo jeśli pada śnieg, to w styczniu, a w lipcu świeci słońce i filtruje jak szpieg. Jestem produktem kompletnym o znacznej długości. Przeważnie wiem, przeważnie śrubuję średnie, poruszam pewniej się. Wiele lat po tym, gdy było mi to potrzebne. Muzycznie Afrokolektyw w audycji popołudniowej. Mamy dla Państwa zaproszenie. Autopromocja. W dzisiejszym wydaniu audycji Ludzie gościem będzie Piotr Baron. Dawno na naszej antenie niesłyszany. Niebawem to się zmieni. W radiu tego nie widać, ale ty widzisz, że jestem osobą dość schorowaną. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego mnie dotknie, ale cały czas jest gdzieś we mnie muzyka, moja walizeczka z płytami i jestem gotowy, by wrócić. Na spotkanie z Piotrem Baronem zapraszam dziś po 23. Michał Nogaś. Autopromocja. Aż chciałoby się powiedzieć, przy radioodbiorniku obecność obowiązkowa. 29 minut po godzinie 17. Co dzieje się o tej porze na drogach? W radio nawigatorze Trójki sytuację zrelacjonuje Patryk Bedliński. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, ruch jest wzmożony. Mamy powroty po przedłużonym weekendzie, a widać to m.in. na A1 na trasie Pelplin-Warlubie. Korek w stronę Łodzi ma około 6 km. Korkuje się też między Włocławkiem a Kutnem, również w stronę Łodzi. Tutaj 7 km zatoru. Na trasie Bochnia-Wieliczka, czyli na A4, 5 km korka, w tym przypadku zwalnia ruch w stronę Krakowa. 1,5 km korka w obie strony napotkamy na A4 niedaleko Wrocławia, między węzłami Wrocław Wschód i Bielany Wrocławskie. Tam prowadzony jest remont. Na A18 problemy między węzłem Żary Zachód a węzłem Żary Południe. 21 km to miejsce, gdzie bus uderzył w bariery. Zajęty jest prawy pas na trasie do Wrocławia. Krajowa 1 nie pozwala na płynny przejazd przez Pszczynę między Bielskiem Białą a Tychami. Droga numer 8 to spowolnienie między Kłodzkiem a Wrocławiem. Tutaj trzeba zdjąć nogę z gazu w kilku miejscach. Na Zakopiance wolniejsza jazda w stronę Krakowa w Szaflarach, a potem także w Myślenicach i Mogilanach oraz Libertowie. No i jeszcze 59 Giżycko-Mrągowo. Trasa jest zablokowana po tym, jak na 23 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe. Jedźmy ostrożnie. Wieczorem i nocą jedynie na krańcach południowych możliwe przejaśnienia. Poza tym pochmurno, może przelotnie padać deszcz lub mrzawka. Tej nocy od minus 9 stopni na Podhalu, minus 2 na wschodzie, plus 2 na zachodzie, do 4 stopni powyżej zera nad morzem. Jutro rano uważajmy na marznące mgły i też ograniczające widzialność do 100 metrów. Deszcz lub mrzawka w ciągu dnia głównie na północy. I tu też ostrzeżenie, na drogach może być ślisko, a w ciągu dnia pochmurno, choć większe rozpogodzenia możliwe na krańcach południowych oraz na zachodzie kraju. Wiatr słaby północny, a na termometrach jutro od 1 stopnia w centrum do 6 na wybrzeżu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 29 minut pozostało do godziny 18. Gdyby Państwo mieli w uzupełnieniu jakiekolwiek informacje z trasy, wracając z przedłużonego weekendu, to również serdecznie zapraszamy. Numer telefonu do Państwa dyspozycji podczas postoju, odpoczynku, bardzo proszę. 2 2 7 3. Your smiles, are you serious? Could be worth saying. You're getting closer. You're not a stranger. You're dangerous. W audycji popołudniowej. No i pytanie do Państwa, czy jesteśmy patriotami? Komu, czemu to zawdzięczamy, że jest jak jest? 2 2 7 3. Na temat patriotyzmu przykro słucha się takie głosy, które przed chwilą wybrzmiały na antenie. Wypowiedział się pan, który widać, że nie rozumie idei patriotyzmu, skoro myśli, że zawdzięcza sobie tylko to, co osiągnie. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo. W czym może przejawiać się i co może znaczyć być dziś patriotą na co dzień, nie tylko od święta? Czy jesteśmy, czy czujemy się patriotami? 2 2 7 3, także telefonicznie i również w sprawie zaproszeń na jutrzejsze spotkanie, bo zapraszamy Państwa jutro po godzinie 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się autorski wieczór Hanny Bakuły. Tak naprawdę będzie to rozmowa o książce z listami Hanny Bakuły i Agnieszki Osieckiej. To spotkanie poprowadzi Artur Andrus, Osiecką zaśpiewa Marcin Januszkiewicz. 2 2 7 3, mamy dla Państwa zaproszenie na nagranie audycji będącej promocją książki Hanny Bakuły zatytułowanej Listy do i od Agnieszki Osieckiej Ostatni bal. To już jutro po 19:00 tu przy Myśliwieckiej. 2 2 7 3, czekamy na Państwa zgłoszenia. ale i sygnały także, nie tylko w sprawie jutrzejszego spotkania wieczoru autorskiego Hanny Bakuły, ale także tego, o czym dziś rozmawiamy w audycji popołudniowej w Narodowym Dniu Niepodległości. 71335, prócz maila i numeru telefonu, także drogą SMS-ową. Pani Maria po drugiej stronie radioodbiornika. Pozdrawiamy Wrocław, również radosnego świętowania życzymy. Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, o patriotyzmie dziś w audycji popołudniowej, ale nie tylko, także teraz za 21 minut 18. Puls Trójki. I o tym Sylwia Białek z naszymi gośćmi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A naszymi gośćmi dziś są dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, generał Bogusław Pacek. Dzień dobry, panie generale. Witam serdecznie, witam. I doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski, politolog. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry wieczór, dzień dobry. Co to znaczy obecnie być patriotą, panie doktorze? No, bo oczywiście to zawsze znaczyło przez wiele lat, to znaczy... No ale kiedyś było łatwiej, kiedyś patriota to był ten, co walczył o niepodległość, ten, co walczył o wolność, a w czasach pokoju? No właśnie, no nie wiem, czy było łatwiej, było inaczej na pewno. No, właśnie inaczej, chociaż pokoju, właśnie trudno powiedzieć, że łatwiej. Tak, są różne przejawy tego patriotyzmu, dlatego że dzisiaj no, patriota to jest zarówno ten, kto... na przykład wykazuje jakieś postawy tak zwane obywatelskie i na przykład angażuje się w życie społeczne, czy też nawet w życie polityczne, chociaż to życie polityczne wiadomo, że jest naznaczone dzisiaj wielkimi emocjami, ale jednak tam też przecież wielu patriotów możemy spotkać. Ale na przykład też mówi się o tak zwanym patriotyzmie konsumenckim, To znaczy to, że na przykład kupujemy polskie produkty bardziej niż produkty z innych krajów, prawda, i też wspieramy polską gospodarkę. Także tych wymiarów patriotyzmu jest bardzo, bardzo wiele. A też, no jeżeli by tak cofnąć się do tych troszeczkę takich pierwotnych emocji związanych z patriotyzmem, no to też takie pytania przecież zadaje się w sondażach, no kto byłby dzisiaj w stanie i chętny bronić ojczyzny, tak? Jeżeli by, nie daj Boże, do czegoś doszło takiego, że trzeba by było stanąć gdzieś tam z bronią, no to kto z nas by to mógł zrobić? Kto z nas by chciał to zrobić? I to też jest patriotyzm, prawda? Czyli już taki bardziej wymierny w tej takiej pierwotnej sferze związany z bezpieczeństwem. Więc no można być patriotą na rzeczywiście na bardzo, bardzo różne sposoby. Najgorzej jest, gdy się jest obojętnym wobec tego, wobec państwa swojego, wobec ojczyzny. No też są takie oczywiście postawy w społeczeństwie. One wynikają oczywiście z różnych przyczyn, natomiast no wtedy no możemy mówić pewnie też jakimś może patriotyzmie, ale zdecydowanie mniejszym, czy mniej uzewnętrznianym gdzieś tam w zachowaniach takich codziennych, czy też świątecznych. Panie generale, a pan jak do tej kwestii podchodzi? Ja czy właśnie trzeba się wykazać tą postawą patriotyczną, czyli gotowość do obrony ojczyzny, czy właśnie na tym odcinku, nie wiem, idziemy i bierzemy udział w wyborach na przykład, albo dbamy o lokalną społeczność? Wróćmy jednak do takiej generalnej definicji, żeby nam się to nie rozmyło. Kiedy moi studenci w Uniwersytecie Jagiellońskim pytają mnie, co to znaczy dzisiaj być patriotą, to ja im odpowiadam w sposób bardzo prosty. Patriota, czyli człowiek, który wykazuje miłość do swojej ojczyzny, miłość, przywiązanie, oddanie, poświęcenie, to ktoś, kto słowem, czyli mówi, działaniem, myśleniem i odczuwaniem wykazuje, że państwo, w którym żyje, w którym mieszka, nazywane patetycznie trochę ojczyzną, jest dla niego bardzo ważnym, czymś bardzo ważnym, jest bardzo istotną wartością i właśnie poprzez swoje mówienie, działanie, myślenie, odczuwanie potwierdza, to udowadnia. Czyli patriota jest ktoś, kto jest gotowy bronić swojego państwa jak najbardziej, ale patriota jest też ktoś, kto solidnie i uczciwie pracuje. Patriota jest ktoś, kto jest bardzo dobrym studentem i chce dobrze służyć swoją wiedzą w przyszłości Polsce albo innemu państwu, bo wykładając systemy polityczne państw Azji, mówię o patriotyzmie w różnych państwach. Czasami on jest różnie wyrażany, jeżeli chodzi o główne akcenty tego patriotyzmu. Jedni wymagają na przykład jeszcze przywiązania jakiegoś religijnego w niektórych ustrojach, w niektórych systemach politycznych. Na pewno ten patriotyzm nie może być postrzegany tylko jako coś, co oznacza gotowość do pójścia na wojnę i gotowość do obrony ojczyzny w czasie wojny, bo ten patriotyzm historyczny jest bardzo istotny, ale nie jest jedynym. Patriotyzm, przywiązanie do państwa, miłość do swojego państwa, do ojczyzny jest czymś szerszym. I w przypadku ucznia i studenta wyraża się na przykład takim pełnym oddaniem i zrozumieniem, że patriota to jest ktoś, kto nie marnuje czasu, kto nie kombinuje, kto nie jest jakimś pseudocwaniakiem, tylko ktoś, kto chce dobrze służyć swojemu państwu poprzez solidną wiedzę, poprzez solidne przygotowanie i nie marnowanie czasu. Czyli na takim swoim po prostu odcinku sprawdza się. Nie trzeba wykonywać rzeczy wielkich, wystarczy na swoim takim właśnie bliskich rzeczach dla siebie się sprawdzać. Panie doktorze, tutaj pan generał mówił o tym, że student po prostu bardzo poważnie podchodzi do wykonywanych przez siebie rzeczy, przygotowuje się, uczy. Ma pan takie poczucie, że pana studenci są patriotami? 70% Polaków twierdzi, a w niektórych badaniach nawet 80% Polaków twierdzi właśnie, że jest patriotą. I teraz pytanie, czym my się tak dobrze we własnym odczuciu oceniamy, czy tak jest naprawdę? No ja trudno odmówić deklaracji, prawda, tego patriotyzmu każdemu człowiekowi i oczywiście pewnie w swoim mniemaniu, w swoim przekonaniu każdy no czuje się patriotą, czy większość osób czuje się patriotami, no bo właśnie dobrze pracuje, czy chce się starać. Tylko pytanie jest, czy to zawsze jest staranie właśnie dla ojczyzny, prawda? Czy mamy to gdzieś z tyłu głowy? No bo tu dzisiaj mówimy o dużych słowach, dużych Ale te słowa duże się zwykle pojawiają właśnie w takie dni rocznicowe, w trakcie uroczystych tak obchodów, jest. Prawda? A na co dzień, no jakbyśmy mieli coś o sobie powiedzieć, to nie wiem, czy w pierwszej kolejności opisując siebie, powiedzielibyśmy, że jesteśmy patriotami. No właśnie, na co dzień pewnie nie. Na co dzień byśmy powiedzieli, że nie wiem, dobrze pracujemy, staramy się, czy staramy się zapewnić byt, powiedzmy rodzinie, tak i tak dalej, więc może dobrze te słowa by nam przyszły na myśl najpierw, ale to też oznacza patriotyzm, zdecydowanie. To może oznaczać, czy przeważnie oznacza patriotyzm, dlatego że no, wykonując te codzienne obowiązki, no dobrze, no też dbamy o dobro wspólne, też dbamy o ojczyznę, mówiąc górnolotnie, i trudno odmówić racji właśnie tym deklarującym Polakom, którzy w większości właśnie deklarują się jako patrioci, no, że tak się czują, prawda, i tak się zachowują, i zdecydowanie te codzienne cechy wykazywane przez nas mogą być również uznawane za no, patriotyczne, ale też oczywiście jest tak, że w deklaracjach, zwykle w badaniach sondażowych mamy taki... Oceniamy się lepiej niż to jest naprawdę? Tak, oceniamy się lepiej niż to jest w rzeczywistości, więc takie rzeczywiście badania nam mówią, tak jak pani dyrektor mówiła, 70-80 deklaruje, ale jakbyśmy tak przyjrzeli się bardziej, to na pewno możemy powiedzieć, że 60% wykazuje różne postawy patriotyczne, też na ten temat różne badania były, a na przykład duża część jest takich ludzi bardziej trochę obojętnych, prawda, czyli no, takich albo się nie utożsamiających w ogóle, czy z ojczyzną, czy z tym właśnie interesem swoim, że to też jest interes narodu czasami, tak już dumnie mówiąc, prawda? I takich ludzi obojętnych jest sporo. Myślę, że to coraz więcej teraz, no bo troszeczkę takie mamy czasy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też takich ludzi zawsze troszkę było, którzy tak patrzą, co się dzieje akurat w społeczeństwie, ale na przykład w chwili wielkiej próby, gdy są naprawdę ciężkie zadania do wykonania, czy na przykład zagrożenie bezpieczeństwa, to oni potrafią właśnie wyjść z tej obojętności w takie uczucia pozytywne, patriotyczne, czy na przykład później tę ojczyznę jakoś tam wspierać, bronić, wspierać finansowo. Przecież to jest też możliwe takie wspieranie finansowe. Ale w czasach oczywiście pokoju, no to prawdopodobnie tych ludzi takich neutralnych, obojętnych, bym nawet powiedział, będzie trochę więcej. Pan doktor już tutaj wspomniał polemika, o tych finansach. Polemika. Pani redaktor, tu polemika, ale po to będzie ciekawiej, ponieważ ja nieprzypadkowo powiedziałem, że patriota to jest ktoś przywiązany do swojego państwa, do ojczyzny, więc nie wystarczy dobrze pracować po to, żeby na przykład mamonę zgarniać, jednak musi być przywiązany do ojczyzny. Tylko do państwa, budować PKB. A po drugie, co jest bardzo ważne, powiedziałem, że te elementy myślenie, mówienie, praca, odczuwanie i ukierunkowane na państwo trzeba brać łącznie. W Polsce i nie tylko w Polsce mamy do czynienia z patriotyzmem deklaratywnym. Mnóstwo ludzi deklaruje, tak, kocha państwo, mógłbym nawet zginąć dla państwa bronić, ale kiedy pytamy też w badaniach, ile procent stawiłoby się mobilizacyjnie do wojska, gdyby coś tutaj się działo naprawdę, to się zgłasza na przykład 14%. Albo kiedy trzeba przyjść i zrobić coś dla swojej firmy, dla swojego miasta, dla swojej wsi, czyli dla swojego państwa. Po godzinach pracy, to już jest gorzej. To się okazuje, że no to już jest kiepsko. Kiedy się mówi, no dobrze, jak będzie się działo coś bardzo ważnego, a złego w Polsce, co zrobisz? To mnóstwo ludzi odpowiada, wyjeżdżał za granicę wtedy. Więc trzeba odróżnić patriotyzm deklaratywny. On jest w Polsce dość powszechny. I mnóstwo młodzieży, ja długo pracowałem z młodzieżą proobronną, czyli ze strzelcami, z uczniami klas mundurowych. Byłem przedstawicielem resortu obrony narodowej przez pewien czas, który się tym zajmował. I co się okazuje? Mamy do czynienia, no nie chcę powiedzieć, że często, bo trzeba by to dokładnie zbadać, ale mamy jednak do czynienia dość powszechnie z takim patriotyzmem deklaratywnym, takim hurra, takim polskim romantycznym patriotyzmem. Ale kiedy zaczynamy weryfikować to, jak to się przekłada na konkretne działania, no właśnie, żebym zadbał o swoje osiedle, żebym zadbał o swoje miasto, żebym mówił pięknie o swoim mieście, dbał także, starał się je poprawić. Mieście, wiosce, województwie, państwie. To bywa z tym już różnie i dzisiaj często te dwa pojęcia patriotyzm i taki patriotyzm faktyczny, realny, który znajduje swoje odzwierciedlenie w życiu, no czasami są rozbieżne. Ja mógłbym powiedzieć na podstawie różnych badań prowadzonych w państwach na przykład europejskich, że z tym jest coraz większy problem, że społeczeństwa, szczególnie młodzież, jest coraz mniej przywiązana do swoich, do tych wartości, które mówią o tym, że trzeba dbać o swoje państwo, że trzeba je kochać, trzeba pielęgnować, trzeba się czuć dumnym ze swojego państwa. Dzisiaj coraz bardziej powszechne są takie postawy, z których wynika, że młodym ludziom jest wszystko jedno. Ważne, żeby było dobre życie, żeby świetnie żyć. Żeby dla młodych ludzi to ta rzeczywistość jest zupełnie inna niż dla starszych pokoleń, z tego względu, że młodzi ludzie to już urodzili się w czasach, gdy byliśmy w Unii Europejskiej, granice są otwarte, no, uczyć się mogą w różnych miejscach. Pan doktor już o tym wspomniał, a mianowicie o finansach. Czy współczesny patriotyzm to także większe wydatki na obronność, panie generale? Nie, patriotyzm to jest zrozumienie dla potrzeby większych wydatków i de facto ma pani rację. Nie chcę powiedzieć, że to większe wydatki, że ma ze swojej kieszeni, ale w Polsce tym razem mamy do czynienia z takim zbiorowym patriotyzmem, ponieważ wydajemy bardzo dużo, no najwięcej w NATO, biorąc pod uwagę budżet i możliwości państw, i społeczeństwo to akceptuje i to jest pewna postawa poparcia dla patriotyzmu. Panie doktorze, ale współczesny patriotyzm to także chyba zgoda polityków co do takich właśnie kwestii kluczowych jak bezpieczeństwo, ponieważ no, nasza scena polityczna jest bardzo podzielona, w Sejmie dyskusja niemalże na każdy temat jest naprawdę zagorzała, natomiast jeśli schodzą politycy na temat bezpieczeństwa, tu akurat mówią niemalże jednym głosem. No właśnie, no, to jest, od polityków powinniśmy wymagać więcej, prawda? I więcej patriotyzmu, i więcej działań patriotycznych, bo oni odpowiadają za nasz kraj. I na szczęście jeszcze w Polsce jest kilka takich obszarów, w których politycy mówią jednym głosem, i bezpieczeństwo to jest to, co pani dyrektor wspomniała, częściowo polityka zagraniczna, ale to już tylko częściowo. I ponieważ ten patriotyzm jest no, kojarzony z tym bezpieczeństwem, jak powiedzieliśmy na początku, tak w uproszczeniu, prawda, no to jest oczywiście dobry sygnał, prawda. Miejmy nadzieję, że tutaj się nic nie zdarzy w najbliższych latach i nie będzie jakichś równoległych światów, równoległych scenariuszy na to polskie bezpieczeństwo, na ten patriotyzm związany właśnie z bezpieczeństwem, ale też politycy no, mają tu szczególną rolę, to znaczy oni muszą sobie zdawać sprawę, że na nich spoczywa odpowiedzialność i oni też mają dawać przykład właśnie postaw patriotycznych i to nie jest tylko to, że dzisiaj mamy 11 listopada i ci politycy właśnie dzisiaj zgodnie składają wieńce, wygłaszają przemówienia, piszą piękne słowa, no ale też to jest ta praca na co dzień, prawda? Czy ta praca w Sejmie, czy praca w rządzie, no po to, żeby właśnie te postawy patriotyczne oni sami wykazywali, żeby nie tylko je kształtować, ale też żeby też oni sami wykazywali i żeby te obszary, w których następuje jednak ta zgoda polityczna, narodowa, żeby ich było jak najwięcej. No właśnie, ten jednym z tych obszarów jest bezpieczeństwo, ale tych obszarów nie jest dużo, bo na przykład w Sejmie to niemalże na co dzień słyszymy o agentach rosyjskich, słyszymy o uzależnieniu od Brukseli, od Berlina. No oczywiście my to jest też trochę esencja polityki, to znaczy to, że politycy będą różne przedstawiać scenariusze, będą też się spierać, ale te słowa to już idą, powiedziałbym, za daleko, tak? No bo wszyscy się przerzucają dzisiaj oskarżeniami, kto gdzie na czyją korzyść pracuje, a nie jest to Polska, tak? Czyli inne państwa są wymieniane, inne organizacje międzynarodowe no i to jest oczywiście źle, dlatego że dzisiaj obywatele też często mówią sprawdzam, prawda? I oni powinni umieć i potrafić powiedzieć sprawdzam właśnie politykom, ale też politycy nie powinni tak się obrzucać bez sensu tymi oskarżeniami. Znaczy, jeżeli jest jakiś zarzut, to trzeba go udowodnić. Oczywiście powinien się pojawić, ale właśnie tak jak pan, panie doktorze, zwrócił uwagę, że no, oczy są zwrócone na polityków i to oni też wskazują nam, jak ten współczesny patriotyzm, jaki powinien mieć oblicza i powinni mieć na uwadze, że jednak ludzie na nich patrzą i dokładnie słuchają, co mówią. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli dyrektor Muzeum Wojska Polskiego generał Bogusław Pacek i politolog, doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Patriotka. Najbardziej.